Molt benvinguts i benvingudes. Aquesta és una nova cita que teniu amb el nostre programa de Jazznàtics. Avui comencem amb un àlbum que us vam presentar amb el darrer programa, però només amb una peça. Avui en tindrem més. És The Power of Beauty, un tribut a Stan Getz, publicat des del Canadà. Una sèrie d'àlbums en els quals es repassen grans artistes i se'ls encarrega a diversos artistes d'allà mateix del Canadà, doncs, que donin el seu toc, la seva visió, la seva creació en quant a la figura d'un personatge. Com hem dit, amb aquest àlbum toca la figura de Stan Getz, The Power of Witty, i tenim gent com Phil Dwyer, que ens aporta en aquest Stan Blues, però amb aquests minuts de Jazznàtics escoltarem a Pat LaBarbera amb Your Blaze, a Rick Wilkins amb I'm All For You, i també escoltarem a Alex Dean amb Parker 51. Rafael Corbí al vostre costat amb una nova edició de Jazznàtics. Thank you. Thank you. Les quatre cançons que hem escoltat, les quatre peces que hem escoltat de l'àlbum d'homenatge Stan Getz, que, com us dèiem, ens arribava des del Canadà, artistes, alguns d'ells, n'escoltarem més, amb els propers programes també, d'aquestes peces de Phil Dwyer, de Pat LaBarbera, Rick Wilkins i també d'Alex Dean, d'aquest The Power of Beauty, un tribut, Stan Getz, publicat per Seven Arts el passat en 2007. I aquí escoltarem a continuació, és amb un disc que ens porta un trio excepcional que ha publicat el 14 de setembre a través de Nova Records el seu àlbum anomenat Doravante. Estem parlant del jazz de Abe Rabade Trio. Doravante és el seu darrer àlbum, Abe Rabade, el seu treball número 12 com a líder. En ell conviuen 5 composicions originals, 2 versions de la música tradicional galega, 2 estàndards de jazz, un clàssic de la música cubana i la transcripció harmonitzada d'un discurs parlat. Abe Rabade va fundar el seu primer trio acústic a Boston l'any 1996 i explora des d'aleshores les possibilitats expressives d'aquesta formació. En l'actualitat, després de 10 anys al costat de Pablo Martín Caminero i Bruno Pedroso, el trio practica un eclecticisme prou ric on es troba la petjada de la música tradicional de Galitza, el jazz més ortodox, picades d'ullet, el rhythm and blues, l'experimentació rítmica i conceptual més arriscada, les influències de les músiques clàssica, flamenca, afrocubana, i també un forat prou generós per allò inesperat en cada concert i en cada enregistrament. La discografia del grup acumula títols com Babel of the Sons, Simetries, Playing on Light, Zigurat, Amodo, Versons, Tránsitos, Once i aquest Doravante. Alguns d'ells els hem escoltat també amb el nostre programa. Ha tocat a molts països i aquí escoltarem una vegada més 4 de les peces triades d'aquest àlbum amb Abe Rabade al piano, Pablo Martín Caminero al contrabaix i Bruno Pedroso a la bateria. Seran les peces Doravante, Revolutionary, White One y Estación do Silencio. What do you see as the meaning of the term revolutionary? Well, there's no single, simple meaning of the term revolutionary. Revolutionary is a man or a woman. There's a lot of things, but basically, the revolutionary wants to change the nature of society in a way to promote a world where the needs and interests of the people are responded to. A revolutionary realizes, however, that in order to create a world where human beings can live and love and be healthy and create, you have to completely revolutionize the entire fabric of society. You have to overturn the economic structure where you have a few individuals who are in possession of the vast majority of the wealth in this country that's been produced by the majority of the people, and you have to destroy this political apparatus which, under the guise of revolutionary government, perpetrates the most incredible misery on the masses of people. Thank you. Segueixes al costat de Jazznàtics, el millor del jazz. Ave Rada de Trio amb el seu àlbum Doravante 2018. Recordem que és el líder, aquest personatge nascut a Santiago de Compostela l'any 1977 i que va obtenir una titulació en Jazz Composition i Piano Performance al Berklee College de Música de Boston, a Massachusetts. Des del 2000 va tornar a Santiago de Compostela i ens porta la seva música amb el seu trio, amb dues peces més, Estación do Silencio i Hasta Siempre, Comandante. Thank you. Espero que hagi estat del vostre grat aquest àlbum, aquest disc d'Ave Roda de Trio, i també el que us hem portat al principi del programa amb la música d'homenatge al tribut a Stan Getz. Han estat els dos protagonistes del programa d'aquesta setmana de Jazznàtics. Com sempre, un plaer haver-vos acompanyat amb aquestes darreres peces que ens aportava l'Ave Roda. Estem ja al final del nostre programa. Fins al final deixem relliscar la música i ho farem amb una peça que se'ns va demanar d'un àlbum que presentava fa pocs programes aquí a Jazznàtics, el d'Albert Palau Octeto, des del 2018, amb la música de Miguel Asins Arbó. He triat aquest tema del Verdugo. Salutacions a Rafael Corbí, fins la propera. Mm-hmm.